آشنایی با موسیقی اصیل ایرانی. با همکاری حسن کسائی. با عرض سلام برنامه خودم را شروع میکنم. امروز با دستگاه همایون برنامه را شروع میکنم. همایون دستگاهی است که اگر مخصوصا اصفهانی‌های عزیز هم شهری‌های خود بنده یاد داشته باشند، آقای تاج اصفهانی همایون را در صفحه‌ای خوندم که بهتر از این صفحه کسی آواز همایون را نخونده است و همون شعرهایی که از سعدی در صفحه آقای تاج خوندند حالا بنده تکرار میکنم با ذکر اسامی مقام ها. از تو با مصلحت خیش، از تو با مصلحت خیش نمی پردازم. آخ داده ریاد از تو با مصلحت خیش نمی پردازم، همچو پروانه که می سوزم و در پروازم. آخ داد جانه دو خود درآمد همایون. حالا قسمت بعدی، چکاوک یا به قولی ابوالچپ. پنهان فراغت به تحمل به گذشت، درد پنهان فراغت به تحمل به گذشت. اوج چکاوک، بر نه از دل نرسیدی، همین نرسیدی با این حالت که گفته میشه این اوج چکاوک میشه. بر نه از دل نرسیدی به زبان آوازم، یا بیداد. این صفحه همایون که عرض کردم، لازمه که توضیح بدم، درآمد را با پیانو، مرتضی خان پیانو، یعنی مرتضی محجوبی خدا رحمتش بکنه، زده و پیش درآمدی هم که زدن همون آقای مرتضی خان پیانو ساختن. بعد چکاوش را ارسلان خان درگاهی مرحوم زدن که ارسلان تقریبا یک ماه نیم قبل فوت شد، و بیداد را حسین یا حقی با ویولون زده که حسین هم چند سال فوت شده. فقط از این صفحه ضربش هم آقا رضا خان روان بخشه که او هم سال هاست فوت شده است. فقط آقای تاج در قید حیات هستن که امیدوار هستم و میدونم همه هنردوست های این شهر دعا میکنن که تاج سالیان دراز زنده باشه و با کمال قدرت هم بتواند بخونه. حالا باز بیداد را میزنم و خیلی پوزش میتلمم که گاهی حاشیه میرم. Thank you. گر تو خواهی که بجویی، گر تو خواهی که بجویی دلم، امروز بجوی تا گر تو خواهی که بجویی دلم، امروز بجوی، ورنه بسیار بجویی و نیابی بازم ایدا. اوه داد یا بعد البته این دیگه صفحه‌ای که آقای تاش خوندن به اینجا تمام میشد، به همین دلیلم بنده فرود اومدم. بعد از بیداد بیات راجع. کشیده ایم دویات با هر نفس به یاد تو کشیده ایم این بار غم، به جرم نگاهی کشیده ایم تیکهی داریم به نام توسی یا نشابورک. غم را به سوی میکده بردیم و این حریف، غم را به سوی میکده بردیم و این حریف، غافل که امشبش به چه راهی کشیده ایم داد داخت مداد داد قاف غافل که امشبش به چه راهی کشیده ایم. غم را به سوی میکده بردیم و این حریف غافل که امشبش به چراهی کشیده ایم. عشاق و بوسلیک. مگر زرحمت محض و فریده ام. اینون مگر ز رحمت محض آفریدند یاری کرم جان و مونس دل نور دیده بوسلیک. آخ باز به همون شعر تکرار میکنم. این آن مگر ز رحمت محض آفریده ام. مگر ز رحمت محض آفریدند کارام جان و مونس دل نور دیدند داد جان تم و مریض همون ای تویو. تیکه داریم به نام بختیاری. فشانم روزی دوغ دوید در دلم بود که جون بر تو فشانم روزی با یاد در خاطرم آمد که مسائی صغیر که بعد از بختیاری شکسته بختیاری که این تیکه را زیاد شنیده ای. هشتاد و نوید گر در رسیدی به هشتاد و نوید گردد رسیدی بسی محنت کزین دوران کشیدی به هشتاد و نود گردر رسیدی بسی مهنت که از این دوران کشیدی اگر صد سال مانی و یکی روز بباید رفت از این کار دل افروز یا پس اون بهتر که دل را شاد داری در آن شادی خدا را یاد داری آخ تو شکسته بختیاری رو زدم و تمام شد. برنامه خودم رو هم در اینجا خاتمه میدم و هفته آینده از بعد از شکسته بختیاری یعنی با شوشتری باز برنامه را آغاز میکنم. همه را به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده.